przyjścia do Pana Jezusa, to urzekła mnie właśnie miłość wierzących. I z tego względu zapytałem się o Biblię, o Słowo Boże, o te wszystkie sprawy, które się wiązały z Panem Jezusem. Wcześniejsze wszelkie inne mowy nie docierały. Ale kiedy mi urzekła ta miłość, to zapragnąłem sam to poznać, z jakiej to przyczyny ta miłość wypływa.